زغارت چمنت بر بهار منت است که گل با دست تو از شاخ تازه تر ماند. گوش کن ولی جان، نه زندگی و نه آب و دانه میمانه، آب و دانه میمانه، نه زندگی نمیمونه، آشیان